الواحد التي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى ملك الملك في الجلال والإكرام ونسلم على أفضل الخلق سيد الأولين والآخرين قدوة كل مؤمن ومسلم سيدنا محمد بن عبد الله المتقلق بأخلاق المقامات الاقتبائية القليل الأكرم والحبيب الأفضل وعلى آله الطاهرين الكرماء وأصحاب الفضلاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أنت رأي متمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان في البلاء وجلة الباء وصف إلى الأعداء كلها السلام عليكم ورحمة الله كل من لله ñen diara ñen doppé ñaan yalla mu nangul guddi bi ta barkel ko fañ ay ñene ñat lool tahi ak batin ak nak la di rafa lu jotaay bi bañ ko tambalé bu ko ñu ak ñi ci ay waxtaan ak di jéggal di sant ñu ko taxawee nit ñi di leen ci gërëm mel ni lépp parfait rot na sikkurulaay bii nga xam ne moom lañ xam naa bëggoon nañ mu gën a yàgg moom ci corona ndax it da ci am tool lool ndax la ilaha illallah ku ko fanaa nekk yokk ko ci dara wàññoo ci dara mbëttete bu la nexee waat ci alquran la nga fanaa ne moo gën lu keneen fanaa ne loolu ngeer la waaye nag ca tuddul wan bul yokk bul wàñ laa ilaha illallah foofu la yem loo ca doon rek dangaa doon te baaxul doon boo wàññee baaxul wàñ dafa naa ne dégg nañ ko ci kàddu ci xam sax li ma joxe mooy laa ilaha illallah ku yokk yaa yokk ku wàñ yaa wàñ waa njàmme moom ñu la jox kon loolu war nañ ca mag dégg gis nga nit ñi ci dégg nañ rawante ku ne ak na ngay déggee ku ne ak na ngay déggee waaye déggee bi nag gën na rafet bu teel nag naam waaye ak sa saa gën na rafetal kon nañu lëggee suñu xel parce que xel yëpp lu lëggee damay faral di wax ne kii wax téeméer bi taxaw sa kanam yoo teel a jël kàddu di wax te la nga leen di wax amaan ñe lay déglu xam nañ ko na nga ko xam ne mbaa jugal lu ko xam kon xam na nga koy waxe ci baax te ku taxaw ne xam nga yàlla xam nga yàlla te muy dëgg ku wax danga xam ko muy wax bu yokkee danga xam bu wàññee danga xam te ki xam yàlla la, boo xamul yàlla nag loolu yaa ngi ci ngëlmal. Xam-xam di koy jënd may faral di wax ne mën na ko dégg kàddu ni askay askay askay te waroon na ma ne fa kàddu gi jëm xamu ko fa kàddu gi ne xamu ko. kon askay jëm xamul la kàddu gi ëmb parce que dañ ko orné maanaam dañ ko ñuul nga xoob ko ak xaali mu rafet lool nga ne askay. waaye ba ca kanam rek cam ngay wax ba xam nga ne du lii da nga ko teg fu seer nag te nekk lu seer nag waaye tuuti rek nga xam ne loolu da nga bëggoon. damay wax ne kàddu boo dégg dafa am fu mu jógee am fu mu jëm am nga ko taxal ngay xam ne kàddu di jógee ci yàlla te jëm ci yàlla bi jógee ci yàlla te jëmu ci yàlla bu jógewul ci yàlla te jëm ci yàlla bu jógewul ci yàlla te jëmu ci yàlla. ko defee ñu xam ne ko dafay am solo ba ne kàddu gu jóg ci yàlla la jógee waaye kàddu gi jëmu ci yàlla te doo ko xam parce que dafay ñu lool waaye baatin bu ñëw parce que enri saa yi taxu ko mu doon bëcc bopp yi rek la ñaar ñëpp a bokk leen gis de baatin nga wax xam xam baatin nga wax xam xam baatin na kon borom war na xam baatin baatin mooy li nëbbu nëbbu ko xam kàb gi feeñ na am waaye li nëbbu ci biir kàb bi nag ndax xam nga lool dafay baatin bi dégg nopp bi moom yaa ngi ñëpp ci bokk yow waaye fokk kàddu nga yow mooy xol waa jëy wax xol ba la tege nga nekk xol ba aari foofu lay xool loolu lay xam wala li ñu ñu dégg moom ma tax mu dégg ñu dégg ak gis moom ñëpp ci bokk yow dégg ak nopp bii ak gis ak ba bii yaa ngi ñëpp ci bokk yow waaye nag baatin ma nag xol waa jëy wax wala xol waa jëy jëf lan la ko ci biir xolam te génnewu ko wane ko nga xam loole lan la sa bay xaalis ba ta xaalis ku mu gis moo la gën a xam sa bopp ta xaalis ku mu gis moo la gën a xam sa bopp wa kenn mën ko def soo waxee mu xam soo waxul mu xam soroot ne boo waxee yara al qafaya bi ayni al qalbi sahiratan kama yushahidu ma tahta al aqdam kon ari dul yom ko defé nak ñu xam li ñu yor bay xam ci ko jëlé tax mu taa mom ñu tuddo ko jam mu ñu tuddo fu ñu dem bu woon lañu yóbbuwaale ñelokaan moom lañuy xool ci ñun moom lañuy dem li ci ñun kon boo war nañ ko bàyyi xel te dimbale ko ba nga xam ne bu ñu xoolee ci ndax moom ku gis xam ne ku taaru la ku gis xam ne ku baax la ku xam ne ak taar ku am jëf baatin baa laafu la waxam jëfam nelokaanam amul lu ci lislaam di dàq amul lislaam di dàq fu ñu waxee lislaam dàq kàddu ga rek buñ ko tudd doo xam de sunu wax la ñu fu ñu jëfee lislaam dàqu jëf de rek du jëfam sunu jëf la ñu moom mat na lam doon mel na nam war a mel ñun nag ñoo mat lañ doon ñoo mel dañ war a mel kon buñ demee ci ak mata bi nañ ko teg fële te àngaa ci mbopp wane na ñoo mel nii loo dee ngoo saa yu mata bi dinee wóor ni ñu ñoo ko mel ñu xam ne ñoo mel nii waaye moom mel ko moom du dégg lañ dox mooy laa ilaha illa allah yàlla lañu xamal la ko wax ci biir waxtaan ne di ko tax Moussa ak melokaan la damay faral yoo xam ne jullit la gor la taalibe Seydou Touba la ñett yi moom mooy li ne jullit la bu mata la jullit la gor la bu sàmm ngor la taalibe Seydou Touba la bu mata la taalibe te rafetal li si def yëpp nag ñun la ñun ba tax boo koy xool ci taalibe yi lem lem wéddi boo koy déglu ci taalibe yi lem lem wéddi waaye du ñëpp de kon nag ñun su dajee te bëri mun tànn lu ñaaw la bàyyi lu rafet la déedéet tegal la baax itam nga xam ne baax na lépp boo lew rek waa am na lu baax na kon bul gëm ci la baax xool la ñaaw te day dal ñun léeg-léeg la benn waaye bu naa wax daam jaay daf ko daan waxtaan yi mu ne léeg-léeg ay borom yi sagar roog bala nga ne xoolal mu pour xeeb boobu xeeb waaye mu ne bu la sañ tubaab ci roog woon doon a xoolal mu rëdd pourtant mu rëdd la ah ayiwa kon lépp nii la mel lépp nii la mel waaye nag itam wutoon bu ko Seydou Touba nekk ku fa ñaan du jër ñu mukk ci njëriñee kum jamonante lettre ci baax fa di ma aatoo bi ci baax kon loolu rek la kon nag li ngeen yor jàppale na mooy li def te mooy laa ilaha illa allah te mu daa waxam ak jëfam jëmut lool yeete lay def dama ne yeet waarewul dañu yeet parce que diine ji la ko sos mooy leen sa mu daa jox te bët jaay wax na léegi ne te mu daa wax ne tax naa taraf al islam waaye jàngkat yi jàng nañ ko njëbénum islam lan waroon dox ca yonent ba ak saabaa tawhidu ilahiya sikrullahi rek salatam dafa waajal sahaaba yi ci gëm yàlla parce que julit bi jëf ji muy jëf gëm yàlla mooy tax mu aksan mooy lartaay bi wala mooy fondement bi bu fa nekkul dara man fa def dafa gëm yàlla ngay njëkkee dangay gëm yàlla gëm na du gëm naan yàlla am na rek te boo ko toppee dañ ko tënk ci juróom benn yëf imaanu billahi mooy nga gëm sa bopp wal malaikati nga gëm malaika yi ba ku tudd yi nga gëm téere yi wala fu ne nga gëm yonent yi wala yow yàq gëm nit muy jiba waxal da leen gëm ay dogalam nga ni bu rafetee rek mu ñëw baax lii bu rafetee su waay di gëmee yàlla dëgg gëm yonent yi dëgg gëm alquran gëm ne ay malaaka am na ci niñ la ko waxee gëm ne distance ci dina ñëw gëm ne lu am yàlla ko def li bu fekkee mat na dëgg te rafet du ñëw di baax waaye nag moo rafetagu gëm ji moo rafetagu te njàll na ci l'islam te gëm ngi rafet moo tax du mën a baax l'islam mooy lan chahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah taxaw julli for asat ak nak ni moy l'islam yi ngeum yalla bokoy taxu bala nga defal yalla dañuy dem yalla dañuy defal xamna da nga fay xamna mu lay def xamna moy dogal waye bo xolé te ñaalam bi dundé ak ni dundé ak ci wax ak ci def rek da nga xamna kon yalla te min defal isa tu ay dogal dogal ci morom ni def lo taw ngeen ñu fatte yalla lég na way taxol na maman da lamu man lepp boko te dag la wone du man man man yalla tanou ngi ko da dama wax ne yalla leppam benn benn la dama add leppam ñaar ñaar na watrul ñubul watat ko watro yalla leppam benn benn la wa jambi defam ñaar ñaar jambi momam dund ak de jam momam am ak ñak momam jitt ak ñaka bi momam deg ak ñaka deg momam am ak ñaka am yalla deg rek la ma jitt rek la ma xam rek la ma dund rek la ma amu safar yalla amul safa deg rek gis rek dund rek xam rek katan rek lepp yalla lenn la amul safa kon waron ci mëna xamé yalla sax ci loolu bi ke xam ta lu ñak moy kat yalla kon do wara mëna ñak am de ci gis todo ñakka bi moy tam moy yalla kon dama du jull kon nit ci jiffu deggu man xamul xamul bindé jëf na la deggu ñu jiff ñu man ñu xamul ñu xamul fi lañ fekké ci degg bi te gis ta man ta xam moy yalla do la ngi su ba defé nak mu tombal ci djegam nga tombal ci gitam nga tombal ci xamam nga tombal ci xamam nga tombal tombal tombal ba nga xey deg nit tabida ma man bi ma xam bi ma am bi ma ay nangam te lepp da lay tombal nak bu nango rek ci dogal lan la ci mo deg dam la tombal mo ro ci deg ga ñu ko am deg yalla no djeggu mu tobolon te gisal ngay gis mu lay xey nangul am la tobu da ci gën na do la na bumbu la tobal ci katta dam nga xey dina mom kan man do dox ni katta la dox na ko lobati ni la ko rocce benn par benn benn par benn benn benn boy na lacc ñet jeex tay ndëg na mu tombal ba defé dem nga bu ne man jaam tuup ba nga def ko do fekk dara tuup koy fekk anam yalla dal dilat na ay jiram ay xalal ak dilat na ko dal ci bopam hayyul la yamut ak moy ci sun tawu de ma tam bu ko jambi won rek lott ci kanam bu ko jambi won rek torol ci kanam bu ko jambi won rek makal waye dem ni mo def ana kon dem ni dafa bo demé ci téré ba def dafa ko jangal ya ngi lutina amuno aminu billahi ya ngi lutina amuno yeb ñi gëm taw aminu dem dé ñi ñi do kon té ni ci dem dem ci kanaw nga dem ci téré bu am dañ ko jangal la ko أول ما يجب على المكلف تفسير إيمانه مكلف لوقت من ثم يزيد كوقت من ويزيد دم يلا ثم ما يفتح ما يفتح أيدي متكنا قمل فتح جم أكتر من ذلك وزكاة وزيان قم من الدليل فور أتكا فتح جم له فضل عين دفن شوائل kenn ko defal kenn. waaye balaa lii di am nag lu gëm yàlla gi kon baaxoon na oustaz bi la koy jàngal balay teggi baaram nga ne ko gëm yàlla ko wéral tomb bi sa jàlle tomb bi rek du ñëw dootu leeral. lan mooy ñooy gëm yàlla ku ne la jeexal ndax jëli bi ngay julli moo tax gëm yàlla gi yëpp ndax waa ngeen dafa war a gëm yàlla gi la ana ban jëf ngay jëf ba ma la wax ne jëf ji mooy ñëral sama gëm yàlla baax na de dëgg dëgg gëm yàlla dara mënu ko wéral dara mënu ko wéral xam na gëm rek gëm xam rek ko koy wéral gëm naa ko waaye xaw ma ko léegi nañ ci gëm lu xam nga waaye dañoo andi ay xibaar ba nekk daal ba njaxas daal waa ma ne gëm naa li mu wax gëm nga ko de waaye góor la xamoo ca dara kàddu nga gëm rek waa bu leeroon rek ñu wér léeg-léeg mu am bi waaw ma ne waxal gëmoon naa ko waaye nekk demoon noonu ah kon yaa gëm la ko waaye bu la leeroon nga xam nam demee nag bu waxee da ngay xam ne kii waxul dëgg nii la demee kon gëm xam moo koy wéral kon foo xam yàlla am bi. te loolu la nit ñi bañ a dégg nag dégg yàlla ku ne am na ku def ko mën nañ koo gëm naam waaye xam gi nag moo wér saalum sala salam xoola jaamu saafe taxa bañ a xam seen borom taxa bañu gëm seen borom taxa bañu tudd seen borom ba loolu dégg seen xol wér ci ñoom muy dëgg ci ñoom moo dog leen a indi julli fukki at mu ngi defal xoli saafe ci gëm yàlla ci ñital yàlla ci tudd yàlla fukki at l'islam ngi dox nit ci ñoom lool dóor nañ ci ay nit rey nañ ci ay nit génn nañ ci ay nit lu ne dañ ne ko ca bobal julli abul foram ak kam luñ ne ko reye lan la lañ ngam kon ba ñu rey leen ca te nituwuñ yàlla mooy lan mooy la ilaha illallah ak gëm yàlla ngeen gëm yàgg ca lañ ko rey ñu maa ca lañ ko rey bi laa ca ko daa buggalee te lu yëpp jaam leen ca te booba julli yëpp war a am kon lañ jàppoon bañ rey leen ci te loolu lañ ca lañ jël laa leen yóbbu àjjana te mooy la ilaha illallah julli yóbbu leen fa de ñoo ñu dee kenn jullewu ci waxtu juróom ci ñoom kenn war ci weeru koor kenn taxul ci àdd kenn bu ci màgg waaye gëm yàlla comme yéen ak baatum laa ilaha illallah te lañ leen rey te jëm la àjjana mu nga àjjana laa ilaha illallah jël nag loolu ngeen doon laa ilaha illallah ñëpp taaxul jànna wax dëgg yàlla loolu nga leen na caabi nee bii ku ko tëj tëye caabi yëpp ku ma dëgg doo dugg waaye ku yor caabi yëpp lay taxe bi yéen itam mooy laa ilaha illallah moo tax nag kon loola mooy xaqiqa ba loola mooy xaqiqa tawhid ba mën nga ñàkk lépp sa doon julli waaye moom bokk ñàkk rek doo ko julli nako te kat bala ngay dee rek sëlëti yu bare la lii ma bala ngay dee sëlëti yu bare boo fi yàgg am na sëlëti ma benn muy ñàkk wala muy yore da nga tëli joxe asaka muy ñàkk da nga def ba tëli koor muy wéral bi da nga def ba tëli taxaw julli muy wéral bi da nga def ba tëli di képp ngay man te wér dee koy waral da nga def ba sax wax da lay tëb te wér dee koy waral waaye ne baa jugu ci islam yi yàlla mu suñu lamee loolu lañu ñaan ku mu islam yi aj nañ ko kon loolu moom lañ mën ta ñàkk mën nañu ñàkk lépp waaye la ilaha illallah saa ku jàmm lu ñàkkee ñu ñàkk ci moom yàlla nag ku la xoo ci baat boobu lañ tàllal la ko kon mu ne dimbale tëll waxal la romb di romb doo xaar ba waa ji dee nga ne da nga koy romb foo koy romb tôi sẽ còn gì đó còn luôn nó còn những cái ham những cái trái hay bọc cái chân đi làm mình mất mình tan tin mình tan ngoài trái đâu tên phải đặt là chắc nó còn gì nữa đâu trái phải đặt là cái này là ông đặt trái damay wax le ni ngay bu ci tare xam dindi dindi mo xamne tam dindi dal tay def la nga ma jang nga tay fa ta xam nga ko da koy taxawal le dina sa lepp yang koy def way do ko la nga da dem jappi yeur na dem jebul ay wa be do jappi yeur ba dina jebul setal ko ba ngay jebul ak dina jappi ak sa ban te dugagul te na ba xam amna do le ko doon de man mourid la dem na yalla mangi jindi mangi wor mangi akata mangi dem lepp ma dina tant mang ko def waye mangi dem docto bu seen bi do na mourid do talibé d'accord waye dina doy tay be seen bi nak lan mo do lepp ciow ko jangal mangi ziaré seen bi mang koy joxe adiya mang koy lebiya gëm na ko lu ma tal dama def lu ma tal mbay waye lu dolle ko te dina lu ci dolle ko lu ci dolle dox la ay rak ndax dox la ay bisoy wo ndax dox ay askade ci mo lu ngi te gëm yalla dara ande te fukki ak wala ñaat tak la nga no lon dañ ñu won bi yepp la nga no lon nga mel dara dolle ko ko tegal sa ko batani mom la yakkar mom la yakkar noko yakkaré aljan ëlëk yakkar na tax bëcë mom nga yakkar mom mom nga yakkar yaqoru ci jaamu yalla yaqoru jaamu yalla ndax mom nga yakkar jaamu yalla bo ligé do ci jox yow kela yakkar la kela yakkar jaamu yalla bu ëlëk ko yalla koy do ko dëj do ci laal dara am ñu leen ko xamal li ñu yott dina yakara ci te baax ci yakara ko ci mom rek te keur bi yakara ko ci mom rek ba xam dama ko teum de da bari ngir ma la def da yi to ci ñu le defal de dama seug noko defal bi ba xam dama ko teum de to bu ko la ko joxe yaar ñet ko dama di mangi legi dama ngi den legi kon legi ci mom nga yoree te keur way seug do ko yoree kon jaamu yalla ma ko ra yakara waye bu lu nek na ci le ñam yakara ci dama xam to ci ek ba ko kret nek la dina neex nek la dina neex wala lu ngeen xam bu lu maxa mu dugal ni adja kon ñoom seen bokku kel jaamu ci leen yalla lañu wax de nga nako jaam bi bu dugge ci bir baam dara du ko beje lu taw nit lay ogu la mu la ci ko ñu fayal kon nak ndolal amu ko kon dara bu la ci dolle ko kon mo ta seug bu yedd xam yalla seug bu yedd xam yalla te dem ko du teñu da fa ko mom da sama ram la mon la yubbu nak mon la xamal da lo gëna yalla bi lu wut mom mom xamul yalla da ñu yalla dañu xam te mom ko wut mom lo ci ko na te bu yalla ne fek yalla ndo bo bu ja tax seug bu bëgg nak ko defa da gëna seug bu bëgg mom te yalla bu baax na waye bu bëggé yaa ci yalla ko rek ci solo wu ci yalla ko ñax na normal ku ko lay waxe makkal ku ko la ko lay xam nga ko ñaan baax na waye bu mu la dal ko ci ci yalla yalla ngi ci ko ci la woon ni tel waqta bi rijal qabla tubala kon tol ci bu la ne ba lay dé tan ci dina ba lay ko seen tangal ci mel ko tan ko lu ci to kon sey day koy tan bay bay mu nekkol ma nga fi nekkol ñu fi lañu pété fu ñen pété baye fa fa ak ma bi fe bu koy jëlé ñoo ñu kat di lañu pété yéne jang kat bo mu le ñu tan ko di ñu jëlé ci kat da topé rek way da ñu topé abadan da xamul lu mel lu ñu leen di topé kon ku topé da ka bu ñu ko xam bo fi ya top ko na ko tét na kuy topp ndir bu yàggee xam ne li ñu ko ca toppee dafa dëgg yàlla tak nangul ko day ci jang alquran ba xam alquran bu ko tobe xam nako bu ko tobe xam nako le di non ko dali tax kon nit ki lam lo tobe ba hakka da tobe ci lol dekk lu ne won nañ ko ta meuna dopp ba bu ko tobe nam tu borom ma woné way dal ci lu xam na dal du sa jam yalla du sa xam xam du sa dara kon ko da war ci ndax mom mom man ci wala señ ba man tam lepp do lepp nak señ bay do lepp do lepp señ bay do ndax tan fek boko waye bu ñew boko laaje bu ñox la boko tan je bu def la def na ko war ni kay tam la ko no ni wote nak tay tan tan tay laaj nak no lo def ci mom lo def ci mom du jang nga laaj ko alam lo def ci mom du la ngay lek ñakam ndax suma la gëre ni dama jënal lool rek la loolu defal yalla ko bokku gëre mo dem aljël ko bay su borom bay su day ma baye amul ndëremal de amul ndëremal baye xam te doon yobbu ko aljël te jaamut borom mu ngi tokké wax di neex rek la way man tokk yalla moy taxar yalla mom tan ko nok tan ko forcé lu ko neex lay def tan mo mu diya tam du yalla ko du yalla lu waji reey reey reey ci tam du yalla jamu yalla mara do na jambu baax la jambu yalla baaxe jambu yalla orbal jambu yalla magal man nako do way na jam na nak bu jabalé dé bu jabalé dé ndam waani bam am ana ne pour ko law a bobu ñakam yaa jang mooy tax daan te yalla on ko wandaw ahad allahu samad lam yeegi wala mi dula wala ñepp lo ko fon ahad kulul yalla bu xey talal ko lo day reey tal yalla ak kuma la mo rew ando yalla taw dina mo ngay tal ko tal ko yalla su ko du yalla kay da ngay bo tal ko tax da ngay am ni ko bëgge ak lam la neexal waye ku mëna doon do reey reey reey tal la ñu ko rek ak jàng ko tal lo ko nak mo señan jàmam ba ta yalla bëgg jàng ko talal ta yalla jàng du ko talal ko mo gënal bu barka ay loxo parce que bo moy yek ni yalla amna moy xam ak yalla gi moy yek kat dal yalla ak toore mo ta lam bëgg bu talal ko laaj ko ko tax moko jox dafa neex yalla lo fasalu la ñaan leen may def o do ni ak ci lu ko wolé ma mu ñu def wala ñaan leen may def yalla bu ko jamm reñ bu ko jamm reñ dem dem ci jàpp ñu ñu neex xam da ko reuy ba nga xamne man duma taalé te lox man duma nangam nangam te reuy rek la nak ta mënu dara mu dara ñu way reuy ko jàpp te reuy baaxu doom bu diko té ñu xam ta bañal ba jomal la ko ko lay na toona rek wa defa ko ni ta mu da ko ci sëriñ bu xamne nit ñi boor nañ jëm ci yow dox la seen bop bo la jëm bu ci yalla bo la jëm ta da nga xamne ta mu da ko sëriñ ko xam jamm ci jëmbé na wa day ay taal yépp mo wax ne kuma laaj yalla kuma laaj yalla mo mo gënal kuma laaj yalla ba kuma kuma laaj yalla mo mo gënal kuma laaj yalla ba kuma do am ci teul ka dafa ragal ak nit lek wato nit lek da nak te yalla rek tax ta mo leen wax yalla da koy daw fa dal lo dende sen bay non nek ci jëm ba balen xamawu ba balen xamawu dende sen bay non nek ci jëm kon lu ngeen may defal ni tan lañ ci jëf na way sen noppé li gën moma sen bop na ngeen tok ci do ko do do mo na dafa ni dal dende ak sen bay ñoo ma jëf ci ñeñ ñoo ma nek ci jëm ba balen xamawu lu ngeen may defal defal leen ko ba nopp di ñoom li ngeen moomal seen mopp ngeen mën a xëy ma jël. waaw ndax moom loo xam ne wax dëgg am na si droit joxe ko waaye am na loo xam ne moom amul droit joxe ak ku dee ak ku bàyyi amul droit jox kenn ku dee bàyyi waaye saa ci bopp la ku la def ko soo bëgg yàlla nag nag ko yàlla. ba defee kon sëñ bi lay jël ba lii Cheikh Moussa Sall ku yàlla may xel da ngay xelaat te gëm yàlla te amoo li amoo ko ñaan da nga xam ne dëgg la di si def yëpp ay naxe sëñ tubaa amul morom góorgóorlu ci ab taal bi sëñ tubaa rek la sëñ tubaa rek la am na sëñ tubaa. yow loolu lañ gis ci usine Seydou loolu lañ gis def na Seydou Ba moto Seydou Ba doon Seydou Ba doon naan Seydou Ba rek la Seydou Ba Cheikh Rafal la woon doo koy fekk Cheikh Rafal maa ngi ci am sa ak man jàngal nag moom la waroon ci ñoom def na ko ñoom ma dëkk loolu loolu lañ yàqal loolu lañ topp soo ko bëri si ñun la ñu bala Seydou Ba si Seydou Ba si de doo koy boo doon Seydou Ba moom nañ raa Seydou Ba rek tey li fi gën a nekk Seydou Ba jeexu tey li gën a dugg. waxuñ waxi dox waxi nit lañ wax ne Momadou Mbacke moom gisatuñ ko ko wan ñu gënaa waaye Sëñ Touba moom ñu ne jàkkal moom xam nañ ko mooy kan ñu ne jàkkal moom waxe ñu dégg bu jëfe ñu gis Momadou Mbacke nañ sakkoñ gis moom doon ci xam rek dañu ko ñetti waaye Sëñ Touba moom dañu dajeg moom mu wax ñu dégg mu def ni boobu du dee boobu Sëñ Touba du dee moom ngay santé rek boobu nag du ma tere santé de damay wax ne ba mu jéggi nga jaam moom Sëñ Touba sant du fa def te ba mu jëree nga jaam ak sant du fa def doom du fa def mag du dem rakk du def xëy ma day de boo bëggee di tëdd mosu yooyu bam teg wecc ko fële doon taal bi ubbu taal bi rek a fay def pour taal bi boo ñëwee ñu dëpp la moom ma jur delul sa gannaaw mooy sama maam delul sa gannaaw mooy sama nangam delul sa gannaaw mooy sama sëriñ moom laa yaakaar ñu ne dugga parce que ñu ko xam dàq si nag ñu rek na nga doon taal bi ñu ko ñett doon foofu la jël ñëpp fii nag bu ñu jógee nii si bis nag am na fa doom ak lépp wax na ko ko nag loolu ñoom ñoo ko moom ma seen yëpp mu bàyyi lépp doxul boo ko moom waaye fii bii nag moom taal bi rek ko moom sukk jëbul rek mooy taxul sukk jëbul rek mooy taxul soo ko lànkee soo ko si bitti xaar si ba mu jël loolee nag mboot la mënul dox mboot la mënul dox mboot la mënul dox boo xam ne ak daal képp jamono maa ngi dox ci naan na saxa yi min al wara daaxe sa ji bay àllaa moom jaay na Abdou Kadir Abdou Kadir jàng buy liggéey yàlla kuy liggéey yàlla tool yàlla bu koy liggéey kon dégg ngeen ne kuy nit ñi ba nga xam ne boo ko làmbee ci nga si bi waaye xam nga muy si bi du ñu nag da liggéey yàlla mel wax koy làmbee moom ko moom la doon tey beneen mel la baax bu ñu topp dañ ko alxaram da yàlla yoon moonu jàng waaye leer bi ñu baaxe ko alxaram mooy feeje ma leer boobu mooy wàllu jamono wax bu ne bi leer boobu moo sër ba Sëñ Touba rek kese ku dajeeg moom te xam mooy kan yëpp da ngay gis ci moom daa ñu xam sañ wa bu ñu toonee jàpp yëpp da ngay gis ci moom xar fa jàpp xam nga wuute te jege na lool nag doon jéem lool nag waaye nee na ko woon ko gannaaw ne màkk la màkk la màkk la bu jéem du wàkk du màkk Touba la moom la ñu yàlla moo baaxee nag leeral sëriñ bi sëriñ moo koy jàpp ci jël sa alxames moom nga xam ne waa jaay bii fii mooy waay bañ taxaw toog moom nu mu fekk nañ de ñëpp ne kon nit di waaja da du moom ana ku dumit parce nañ ñen waaye quoi nda moom nag te muy dëggutoo fekkul fa doon na tàllaat loolee nag lañ ne tëmbuñ ko ci benn jamono tëmbu sa jëri jëm tëmbu ci benn place ngërëm yàlla mooy dox rek ba fu toog yàlla toog na yàlla na nga ko sëgoon jëm nag mu taabal ko ci jàmmoñ bi di sax mu fàttite di taajul sëñtu bàyyi nag mais sëñtu bàyyi laa ko jëgee damaa jàpp ci bi ci sëñtu bàyyi daal di yàlla man tëyoo bu jàpp loolu mooy liggéey loolu moom moo war a doon ku gis da nga wax ku gis daa da nga wax da nga toppee ko it nag soo waxee toppee ko nag ñu naa topp la ñu saa yoo xam ne dañuy wax mel nu mu dee nañ mel ñoom di jàpp ne ñoom ñoo topp ko waaye dañ ñoom ne loolu yaay dox du dox na waaye toppee ko moom ñett na waaye ndox moom la parce que pourtant bokk naa ndox bi mu ne sama ndox bi yàlla bum yëpp waaye dinaa ko wàll ñu bari sama ndox bi dinaa ko wàll ñu bari moom lay wàll ñu yéen ñu kenn jox mu sax yàlla ñu dikk ba si loolu wàll na ah. Kon lam na dinaa ko wàll ñu bari kay bay ñu am na ñu wàll dox bay dox te dégg lañ am ci moom kañ tegeet na ko wàll koo ko wàll kële kële wàll waaj waxa boo jàpp ba bay jàpp ko rek ndox bi loolu rek ku jox soo ñeen boo liggi rek xàkk sax ngeen wàll seen dox bi waaye dox boo xam ne boo leen dóor kenn du sànge kenn ndax la illaa illaa lay dund ak waxtaan yi ak wéetal yàlla ay boobu dox yàlla na jëm kanam bu ñëpp bu ñëpp na jëm kanam nañ kër di dox faw ñun lii lañ dox te wóolu ko te dooy dox ndax dox ñu leer dara nag man suñu gërëmal nag yàlla lañ dox yàlla lañ wóolu yàlla lañ yaakaar tamutaam mooy suñu wóolu yàlla lañ dëmm yàlla lañ wóolu yàlla lañ yaakaar tamutaam mooy suñu wóolu tamutaam wax kenn ko yàlla laa gëm yàlla laa yaakaar waaye bàmm mooy sama wóolu gëmal yaakaar ak wóolu yàlla lañ koy def moo wóolu ba defee kon mu leen sant baax ci gars yi am na solo bu ci tax solo laaj lay sant ci taxawaay bi su leen nit pas pas moo koy jëg ak dëgg li ngeen nekk nii du lu xam ne dañ na xew ak la lu xew xew laa illaa illallah tudd yàlla lu xewat de lu xewat lu wax kon nag nañ ma def si si si si jaaxal ko te saa su ne ñu doxee suñu xel ak suñu taw tànne loolu bëri jël tuuti bi soxalul yàlla dëgg gi rek moo ko soxal moo leen bëri nañ wala tuut nañ amul solo nañ na ci dëgg rek bu tuutee si nañ sa ñu baax na de waaye mbooloo ba ci ñoom dëgg lu mu jëri mboolo mu du te nekk sëg bi moo gën mbooloo mu ñëw ci dëgg luñ bëri bëri kon jàpp leen leen jàpp te sax ci dëgg tàlla ñëpp xam ne sama saa ñu ñëw ndax liñ bokk ñoo ko bokk bañ ko sëytu foofu ñu rafetal ko ci dëkk bi ñoo ko bokk kon mu yàq dëkk bi koñ bi ñoo ko bokk bu yàq koñ bi kër gi ñoo ko bokk bu yàq kër gi nañ defar parce que kenn moom ko dañ koo bokk waaye li nga moomal ci boobu nga nekk te nit nag li moomal bokk bëri mu dëgg li nga bokkal tey bokk moo gën a bëri loolu nag foog ñu bàyyi ko xel foog ñu bàyyi ko xel ba nit mu ko waxee lim am ci boppam daa mu dëgg bi nga amee ay xat ba nga xam ne war nga wax ak ne man ne moom na ko ku ko neex ku ko neex dem ku ko neex nangam trop ba soxna ñëwee rek moom atul sa bopp ndax damay wax ne doom teew bu ci dox bu xam ne boo amee gàcce moo am ko bu amee bàññat moo am ko war ko bàyyi xel waaw te njaboot bi boo amee gàcce moo am gàcce boo amee bàññat moo am bàññat kon moo mosu bopp njaboot moo mosu bopp mbokk yi moo mosu bu dëkkandoor yi léeg-léeg ngir gaar di dëkkandoor yëpp fay daje mu métti delloo mbaa ñu bàññaxoo ko kon loolu dafa bokk ñun loolu lu ma ci bàyyi xel lu ma neex def lu ma neex wax lu ma neex nangam lu ma neex nangam ñaa ngi tooy sa boobu yaa ngi tooy ñu si noonu tane ten moomul yàlla de waxay bëri rek waa li yàlla defoon ten ma tetee mu def kon moo tax yërmande dafa am solo oyof dafa am solo rafetal ci biir nit dafa am solo yàlla du ak jàmm ci bëgg-bëgg bu doon topp ñun seen bëgg-bëgg rek la tukki te kon kenn kon na nga ko bëggee sa waay na ko bëggee sa waay noonu ko yàlla defee kon njàkkatu ak na tukki bu yàgg waaye yàlla dem noonu rek kon du tax yàlla fekk ni ngay dem suñu rëdd nga jaar kon ñu lay bëgg ñu dem ñu programme ak kon du yàgg daal programme boo ko téye moo ko tey te jëm ko téye moom wax ne jaatar bi yàlla de parce que bu ko téyoon sox ko keneen rek xam nga taxu yàgg kon alhamdulilah wax am benn bi parce que nag balaam lay jox ay mayet nga di naan xut du samaan balaam koo def xut du samaan melantaar ñuy dox sax dina ko bàyyi xel ba ko walaa nit su tamit daal noonu la mel bàyyi xel waxuma nit ñi waaye mala yi sax daf leen bàyyiwoon xel moom tamit daal doy waar am na jamono xam ne picc dañuy bëri ci tool yi lool bu ñëpp góor di ba seen góor bi jeex day bàyyi toolam ñu ne ko tool bi picc yaa ngi koy jeexal mu ne dañuy yëg seen wàll boo lekkoon sax li nga lekk am ñu tuuru ci fi ñu doon lekkee nga yàgg yi bala ñu ne bàyyi soo bàyyi ci ngeen si ginnaaw ñëw kor kor kor ba jeex mu doon na bañe fàttal dina rek bay ak picc do fàtte nit boo ne ko salaamaaleykum balaa defalee dara mu ngi teen lu na jox nga naan baa lu mu dox nga nekk mu doo wax ak yow foo ko nit bëgg teral nit lool bëgg jàmm nit lool seen ñëpp jàmm te bëggal ko ñëpp ñu ngi sant baa meloon soyof lool nag te ba tax ñu mel nii ko koy fekk bu tëdd soo ko mën a fekk da mën ko bokk moom lum timi nga mën ko bokk moom lu doon kuy sëyoo kuy bel day def ba ñuy sax lu sëñ ci moom waaye sax du muy dëkkëram rek lu sëñ bu mu waan amaan xaw rek ne bu leen ma sëj bu leen ma ay bàyyi leen ma ku tox leen na ñëw boo ko sëñ muy tëdd wala ci sëñ bu patu la sëñ bu patu la wala sëñ bu moom du moom ne bàyyi leen ñu ñëw kuy laaj ñu ñëw laaj booy laaj ñu fa sa soxla nga wax booy laaj yàlla ñu wax ak moom te ku ñëwal saa ñu fa ñëw ca poos ba la ma mag ñu ca poosam ba deful ci banque deful ci coca cola poos ci lañ waaw nit di nag waaw coca cola bu ma poos ba mooy coca cola waaye nit di nag bu koy waaj boo defee nag kon ñàkk koo xam rek tasul waaye koo xam da xool boo defee nag kon dañu góorgóorlu comme ñoo ko fi nekkal ñii dañ koy dégg xamuñ ko kon loolu li nga xam ne yow yàkkoon ci doon ñu xool la nga ne moo ma yar wala mooy sama sëriñ wala mooy sama nangam nga xam dana xàkk daal foofu ñu doon dem nga seen gën a baax te loolu te meew kaan lay ca la koy xam dañu góorgóor day seen nag da ngay tànn ñu sax ñu daal jëm nit waaye bu fekk doon borom tegal rek boo xam ne lu ko neex nga rek nga di sax ñu daal sax ñu daal jëm nit bàyyi sax ñu daal du ko kon surtout xool ko ci ay doomam yi mu jural boppam nga xool leen ñu nekk doo ci sax kenn ku xam ne da nga ko fekk ci la ci fekk ko ci mag ñi mu yaral boppam doo ci sax kenn koo xam ne da nga ko fekk ci la ci kon bu ci waa ji taxaw ci àll ba rek wax ay waxam rek nga di sax ñu daal ñu leen balu noonu de te ngay gis moo mel noona waaye moom melu ko moom te booy de gëstu baxa xool ay doomam laaj leen wala ci war rek xool leen parce que ñu ne rek ñu dafa yàgg li ñuy wax tey fi nga am ñoo xam ne ma takkaar ñu koy jël ah am na ñoo xam ne ñu lopra ñu ngi koy jël fii ñu ko waxee ci kër bi nag ñu ko dégg di ko gis ku la ñax soxal wàññi ku la ñax ñëpp su boobaa nag xak daa ñëpp yi wax nag ñu tasaar jël wax ñëpp nekk ñu tasaar jël melokaan jëtte bi ba nekku jël jamon ba xool jëppoo ko jamon daal ci samusaan fekk du koo kanaa nga xool ne samusaan nii la ñëw la yàlla yàlla nii la ñëw déedéet da ngay lamb sa seet sa gëstu ma xam waaye bul jël kenn xam si ñëpp déedéet du mang soo ne kii baaxul boo xam ne kii baax na rek soo ne kii dafa ñaawal boo xam ne kii rafetal na rek kon nag loolu de loolu nag kër boo mën dem ci kër yi diine yi wala boo mën dem lu rafet kenn ku ne am nga njaboot booy wane ak boobu wane kenn mu jëm ci moom ci génne ci baax maa ngi naan sëñ Touba ak sëñ Touba dajju ma ndax sëñ Touba noonu la nga sëriñ ba ko yar ci yàlla ndax noonu la nga kon jàppale moom moom ne noonu la boppam la loolu jëm sax mu jëm ci nag liñ jëm yaa ngi toll daal ñu tax nga wax dégg nga la illaha illallah xam yàlla àgg ci yàlla jaamu yàlla bañ ko bokkal loolu kooku seen xool ngir maa ngi yow de tax ñu lay sant di la baax ndax yaay ci fàttali ni te tuuti wut nag ndax foo bëgg a dem tegi ko boo demee ñëw nii ndax foo bëgg a dem tegi ko boo demee ñëw nii kon mooy dund waatal bu yor ñu nag boo ñu kon nag njuboot sa njuboot la dañuy dem bàyyi leen ak yow ñëw seetaale sax yow kon nag ñu teel lañ rek ñu lay sant su fekkee ñu fekkee jotaay bi ndax loolu ko war a def maanaam dafa ñëw sa ñu la teel mën nga ñëw jël sa ñu teel waaye jotaay bi toog baax sa daal ba fii ñu ëpp nii kon moom sa mbaax la soxla. Tey ngeen ko nag kon ñaax nañu loolu nag lii dee du mbir mi gune waaw jataay bi du jataay gune jataay jullit la jataay jullit la jataay mbir la jataay ci yàgg jataay xaar jataay jullit la jullit la man kuy jullit yaa ngi mbir amuñu fàtte doon ci ay mbir lee amuñu fàtte jataay bi ñëpp ci foofu kuy jullit la doom yàlla yaa ngi mbir kenn ñu wax mooy yàlla ñu kenn ñu nga mooy yàlla kon li ñu di leen ni fi ñu jàmm di kenn kon kenn ñu war a mën la kon fasal na ko mën taal waaye nag dëkk na rek kenn ku naa fu nga dëkk la waaye seen ci nag marché moom ñëpp ko bokk seen ci moom marché mooy lislaam kenn ñu dajee ko ne bu jënd la nga war a di demaat si kër bu léegi bu rek mooy lislaam bi loolu nag kenn moom ko kenn ku ne sa bor ni fay demee waaw kenn ku ne sa marché ba sa bor ni fay demee l'islam mooy kenn ku ne sa gëm ak sa jëf nga fay dem mooy lañ ci bool si mais sax bool si fees rek suñ demee sax sa daa xoli fees mun si te xool si fees nag mooy gëm yàlla ak jaamu yàlla kenn mooy bool si fees rek moom ngay demee sa marché ba kon ñu ngi sant jëpp si gërëm yëpp di leen ñaanal baax góorgóorlu si am parce que si li ngeen ne am nañ si parce que lépp jeex na tey waaye wóor leen di fa dina ñëwaat kon wàjje leen ko rek dafa yéen a ngi koy mën la parce que taxaw a fëgg tàmm li baax nekk waaye matal la gën na yiw si mat la nekk lu matul liggéey forcement kër gi bàyyi ko du la tëdal ngelaw du la tëdal ndox taxal ba kër gi raasé rek ba lépp mat rek loolu nag sax moo koy may ni sax sax kon liñ nañ ci sax rek bu fekkee nag sax nañ day day mujj neex taxal bi lool woyof si yow lool parce que bàññeex lay doon jaamu yàlla bu borom yéegee yàlla bàññeex na waaye bu diisee si mbaa bu jëfe ci moom rek dootul yàlla waaye bu dee yàlla day woyof lool day neex lool ci xol waaw bu dul yàlla nag sax sax day diis lool naqari lool bu yàgg sa nga saa ko ne mën a si moom boo déggee mën a si moom ko rek du yàlla ngir maa gis ci xol ba sa fekk sax waaye bu doon yàlla day gën di neex saa su ne nga rëggal man saa su ne kon ñu leen fekk ci la baax ñu ko waxee ci kóllu fasal ko yëpp ñu leen sant di leen gërëm te nii la ko sax Moussa bëgg waaw nii ko sax Moussa bëgg di ñu boole leen képp la kon taalibi jeex taalibi fële taalibi xam nga solo taalibi sa Moussa rek am solo sa moom jeex te loolu ngeen doxal na ñu leen sant di leen gërëm baax Abdoulaye Dieng jërëjëf kenn yàlla dëgëral taxawaay bi sa bàtt bi